Adios tete. Loba na bananga na ke mosala na kozonga. Adios yo. Kei ukanda kopola miziki ya Kongo Mosala nzamba ponelanga Anga mawananga Na matina matina matina mpepo na matima suwa yaliwa Na teki moli monanga Pona lokumu ya Kongo Na kitika mpala baye ikotu na soki na pala Na zalimo bali ya tetege Tete mama na banananga, anza mbeyoka. Na lalila butu na loti fifi, fifi e mwana nalinga. Alobinanga papa yambi, lokola na miboma. Kopola miziki ya Kongo Mosala nzamba ponelanga Anga mawananga Na lalina butu na loti fifi Fifi e mwana nalinga Alobinanga papa yambi Lokola na miboma Adios tete Ilo bana bananga na ke mosala na kozonga Bale langa ite, tata keko samba nelo kuma kongoko. Basilika te, nazako sala kasi miso nasima. Adios tete, nasombe liyo suka ya mwa suveni. Bana bananga na ke mosala na kozonga Bale langa ite tata ke kosomba nelo kuma kongoko Basilika te nazako sala kasi miso nasima Adios tete nasombe liyo suka ya mwa suveni Bana bananga na ke mosala na kozonga Bale langa ite tata ke kosomba nelo kuma kongoko Basilika te nazako sala kasi miso nasima Adios tete nasombe liyo suka ya mwa suveni Adios tete Adios